Thank you. sombi na pango atongi na kona monga funa e yambi yambi amba yambi yambi amba baba kalinga ya kona mongo e natia zua pembeni yo Asambi la pango Atongi ndako na monga kuna e Yambi yambi ambao Yambi yambi ambao Baba kalinga ya kona mbongo e Natia zua pembenyo Atongi nako na monga fule.